Politik Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. Hannah Arendt. Yazan Ozan Çılgın. Seslendiren Erkan Bektaş. Bugün dost meclislerinde, arkadaş ortamlarımızda siyaset konuşmak her zamankinden daha sıkıcı ve gereksiz geliyor, değil mi? Sanki hiçbir şey değiştirmeyen ve artık klişe olmuş bir şey hakkında konuşmak faydasız ve sadece bir zaman kaybı. Siyaset profesyonel bir meslek olmuş ve bu mesleği icra edenler bize hep vaatlerde bulunan ama bunları hiç gerçekleştirmeyen tüccarlara benziyorlar. Diğer yandan bu meslektekiler hep kalkınma ve ilerleme vaatlerinde bulunuyorlar. Yani siyaset sanki hep maddi yaşamımızın iyileştirilmesine dönük bir işten başka bir şey değil gibi. Rutin bir şekilde tekrarlanan seçimlerde oy kullanıyoruz ve çok da bir değişiklik olmadığını her seferinde görüyoruz. Bu da insanları siyasetten soğutuyor ve siyaset konuşmak her geçen gün daha da gereksiz bir şeye dönüşüyor. Siyaset alanına yabancılaşmamızın temel nedeni de bu durum aslında. Felsefe tarihine şöyle kabaca bir baktığımızda hep erkekleri görüyoruz, değil mi? Ciddi, mantıklı ve filozofluğun getirdiği her şeyi anlayabilmiş olma havasıyla dolu yüzleriyle sıra sıra diziliyorlar. Ama felsefedeki bu bir sürü erkek yüzünün içinde ve arasında kadın yüzlerinin olduğu su götürmez bir gerçek. Hipatya ya da Aspasya'nın bu tarihin derinlerinden gelen sesleri Judith Butler'la, Luz Irgara'yla, Simone de Beauvoir'la birleşiyor. Şu artık soğuduğumuz ve çok sıkıldığımız siyaset konusunda da çağdaş dünyamızdan bize çok önemli şeyler söyleyen bir filozof daha var. Hannah Arendt. Ancak burada bir parantez açalım. Hannah Arendt, Günter Gauss'la yaptığı bir televizyon programında kendisini filozof olarak görmediğini, yani felsefe alanına ait olmadığını özellikle vurgular ve ekler. Benim işim politik teoridir. Elbette kadının beyanı esastır. Ancak Arendt, siyaset teorisini geliştirirken öyle kavramlar, yaklaşımlar sergiler ki bunun onun felsefi temeline dayandığı inkar edilemez. Arendt bir Alman Yahudisidir. Kant'ın memleketi olan Königsberg ve Berlin'de büyüdü. Marburg'da Martin Heidegger'le, Heidelberg'de de Karl Jaspers'le çalıştı. Ve söylemek gerekir ki siyaset teorisinde ortaya koyduğu özgün yaklaşımlarda beraber çalıştığı bu iki filozofun etkisi mutlaka vardır. Ancak Heidegger'le yaşadığı aşk ilişkisi, onun özel varoluşunun deyim yerindeyse en merak uyandıran yanlarından birisidir. İnsanlar dedikoduyu belki de felsefeden daha çok severler. Hatta bir Nazi partisi üyesiyle aşk yaşayabildiği için eleştirilmiştir bile. 1929 yılında tezini bitirdi. Ancak 1933 yılında Yahudi olduğu için üniversitelerde ders verme değerinde bir insan olarak görülmedi. İnsan olarak görülmediğini anlayınca önce Paris'e ve onu insan olarak görmeyenler Fransa'ya doğru harekete geçince Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ve ömrünün sonuna kadar orada yaşadı ve hocalık yaptı. Arendt siyaset üzerine düşünür ve teori üretirken aslında insan üzerine, insanın varoluşuna ait olan gerçek sorunlar üzerine düşünmektedir. Çünkü ona göre insanın özgürlüğünün mümkün olduğu tek alan siyaset alanıdır. İnsanın bütün özgürlük mücadelesi somut olarak bu alanda cereyan eder ve bu alanda gerçekleşir. Kimse kendi özel alanında kalarak örneğin kadın haklarının daha fazla genişlemesini sağlayamaz. Bundan dolayı siyaset teorisi yaparken ürettiği kavramlar, örneğin yurtsuzluk, kötülüğün sıradanlığı gibi insanın tarihsel ve güncel varoluşundan hareket ederek oluşturduğu yaşayan kavramlardır. Ve politikanın esasta ne anlama geldiğini düşünürken insanın da ne olduğunu düşünür. İnsan seyrederek yaşayabilir. Evet, seyrederek. Eskiler buna temaşa etmek derdi. Düşünür, tekrar gözden geçirir, değerlendirir, analiz eder, araştırır. Bu vita contemplativa, yani seyrederek yaşamaktır. Ancak Arendt bu kavramın karşısına başka bir şeyi koyar. Çünkü insan sadece seyretmez. Doğanın yasaları bizi tabii ki etkiliyor. Ama onu aşan bir yanımız da var. İnsan çalışır, üretir, şekillendirir, yıkar ve yapar. Eskiyi aşar. yeniye doğru geçer. İşte bu, onun üzerinde durduğu esas kavramı gösterir. Vita activa, yani eyleyerek yaşama. Emeğimiz vardır. Bu bizim varlığımızı sürdürmemize yarar. İşimiz vardır. Bu doğayı şekillendirmemize, onu kontrol etmemize ve onunla kalıcı insani ilişkiler kurmamıza yarar. Bir de eylemlerimiz vardır. İşte Arendt için doğayı aştığımız yer tam da burasıdır. Çünkü eylemlerimiz sayesinde başkasıyla buluşur ve başkalarıyla bir araya geliriz. Onlarla tartışır, konuşur ve birlikte sorumluluk almaya karar veririz. Arendt bunun tam da siyaset denilen şey olduğunu söyler. Çünkü siz kimsiniz diye sorulduğunda, biz hakları çiğnenmiş işçileriz, biz öldürülen kadınlarız, biz ırkçılığa kurban olan siyahlarız, göçmenleriz, Yahudileriz diyebilme şansını bize eylemlerimizin üzerinde yükselen siyaset alanından başkası tanımaz. Arendt'in siyaset teorisi totalitarizm üzerine farklı bir yaklaşım getirir. Siyasetin yaşanacağı yer kamusal alandır. Ve kamusal alanda devletin resmi kurumlarından ibaret olan bürokratik bir dünya değildir. Kamusal alan her birimizin farklılığını taşıdığı ve böylece çeşitlilik içinde birbirimize göründüğümüz alandır. Bundan ötürü kamusal alan bu çeşitliliği içinde taşır. Türlü türlü insan var sonuçta, değil mi? İşte bu türlü türlülük kamusal alanda, yani siyasetin yaşandığı alanda birbiriyle karşılaşır ve bir araya gelir. Arendt'e göre totalitarizm tam da bu türlü türlü olmayı, çeşitliliği, farklılıkları yok ederek siyaseti de ve aslında kamusal alanı da yok eder. Bu konuyu ele aldığı Totalitarizmin Kaynakları adlı çalışmasında kendine iki örnek seçer ve bu seçim aslında doğaldır. Çünkü birine bizzat, diğerine uzaktan tanık olmuştur. Nazizm ve Stalinizm. Totaliter rejimlerde bildiğimiz doğal yaşam aslında inkar edilir. Sınıf, ırk ya da millet kavramlarını merkeze alan bir ideoloji olarak baskı ve tahakkümün yeni bir tarzını anlatır. Devlet her yerdedir. Tanrı gibi her zaman hazır ve nazırdır. Ama içi boştur. Çünkü sınırsız bir baskı ve kontrol aracı haline gelmiştir yalnızca. Kişi yoktur. Bundan dolayı duygu, farklı düşünme, yargılama, eleştiri gibi temel insani davranışlarda yok edilmek istenir. Hitler Almanyası'nı düşünün. Parti ve devlet her yerdedir. Bütün hayat bu iki unsurun politikasıyla doludur. Gündelik ve genel hayatın içine rejimin düşüncesi boca edilir. Ancak Arendt'in farklı yaklaşımı burada ortaya çıkar. Bu görünüm aslında tam da siyasetin, politikanın yokluğunu işaret eder. Siyaset yaşamdan sürgün edilmiştir ve ortaya kitleleri sürülere dönüştüren bir makinenin işleyişi kalmıştır. Peki, totalitarizmin beslendiği gıdalar nelerdir? Arendt bunları milliyetçilik, emperyalizm ve antisemitizm olarak görür. Bu üç unsur, politik bir olay olarak ortaya çıkmalarının ötesinde bir zarar getirirler. O zarar da insan oluşumuz üzerinden hissettiğimiz ortaklık ya da kardeşliktir. Antisemitizm, yani Yahudilere duyulan düşmanlık ve nefret, aslında bir insan grubunu insanlık ailesinden dışlamak anlamına gelir. Bunun Yahudilere çektirdiği acı ve ızdırabın dışında bir diğer etkisi bizim insan oluşumuza verdiği zarardır. İnsanlık fikri parçalanır. Diğer yandan Yahudi toplumunu yurtsuzluk gibi bir durumla karşı karşıya bırakır. Keza milliyetçilik de öyledir. Bir milleti diğer milletten üstün görmek, ortak insanlık düşüncesi değerine bir saldırıdır. Emperyalizm ise gittiği yerlerde ekonomik çıkarlar için insanları sömürmüş ve insanlık ülküsüne bu noktadan zarar vermiştir. İnsanları ve onların yaşadıkları yerleri çıkarları için bir araç haline getirmiş ve onları baskı altına almıştır. Bu üç şey, insanları bölen, parçalayan ve ortak insanlık duygumuza zarar veren politik olaylardır. Ancak Arendt için en büyük politik kötülük totalitarizmdir. Çünkü o, common sense, yani modern insanın ortak düşünüş ve davranışı olan sağduyuyu yıkıma uğratmıştır. Bir arada oluşumuzu sağlayan sağduyu, bu rejimler aracılığıyla silinmiş ve insanın siyaset alanına yabancılaşmasının temel nedeni olmuştur. Tabii bunda modern yaşamın rolünü de unutmaz Arendt. Modern yaşam insanı kişi, birey, özne kılmıştır. Ama diğer yandan getirmiş olduğu somut sosyal koşullarla insanı yalnızlaştırmış, insanları birbirinden yalıtan bir etki yaratmıştır. Modern yaşamın tüm harala gürelesi içinde kaybolan tek tek insanlar, değerlerin tükenişi, umutsuzluk, inançsızlık ve duyarsızlık gibi durumların içine düşmüşlerdir. Bu da bir arada yaşıyor oluşumuz duygusuna zarar vermiştir. İnsanlar dayanışma ve yardımlaşma biçimlerinden uzaklaşmış, kendi başına verdiği bir hayat mücadelesi içinde kabuğuna çekilmiştir. Modern yaşamın getirdiği bu duyarsızlıktır ki, insanlar politik kötülüğe karşı söz söyleme hassasiyetlerini yitirirler. Arendt, 1961 yılında Kudüs Bölge Mahkemesi'nde gerçekleşen bir davayı izledi. Ve tüm süreci anlattığı yazıları The New Yorker dergisinde bir dizi halinde yayınlandı. Mahkemede yargılanan kişi Adolf Eichmann'dı. Yahudi soykırımında etkili bir rol almış Nazi subayı. Savaştan sonra kaçtığı Arjantin'den Mossad tarafından kaçırıldı ve yargılandı. Arendt'in mahkeme sürecini gözleme üzerine yazdığı yazılar daha sonra Kötülüğün Sıradanlığı, Adolf Eichmann Kudüs'te başlığıyla kitap olarak basılmıştır. Bu konuda Arendt yine farklı ve özgün bir yaklaşım sergiler. Üstelik bu yaklaşım neredeyse Yahudi cemaatinden aforoz edilmesini isteyecek denli eleştiri almıştır. Kötülüğün Sıradanlığı. Arendt'in politik teorisinin bize hediye ettiği yeni kavram budur. Kötülük problemi felsefe tarihinde çokça tartışılan bir konu olmuştur. Ancak Arendt için burada felsefe tarihindeki gibi kavramın genel bir şekilde tartışılması söz konusu değildir. O, mahkemede cam kafesin ardında duran insan tekine bakar. Ve şöyle düşünür. Karşımızda hiç de bir şeytan, cani, psikopat yoktur. Tersine son derece mantıklı, rasyonel, soğukkanlı bir adam vardır. Hatta bir düzine psikiyatrist ona normal raporu vermiş, hatta içlerinden birisi, "Benden, onu muayene ettikten sonraki halimden her halükarda daha normal," demiştir. Sorulara gayet sakin ve mantıklı cevaplar vermektedir. O sadece yasaları uygulamıştır. Çünkü o sıra yasalar onu yapmasını emretmekteydi. Yani içinde bulunduğu hukuka uymaktan başka bir suçu yoktur. İşte tam da burada Arendt, kötülüğün gerçekten bir sıradanlık, normallik üzerinden gerçekleştiğini söyler. Öyle yükseklerden gelen şeytani bir amaca hizmet eden bir kötülük timsali yoktur karşımızda. Normal, sıradan insanın kötülüğün aracısı olmasına dönüşmesi vardır. Bunu da düşünmesini yok etmesine borçludur. Aptal değildir. Yalnızca düşünme gücünü yok saymış ve iyi ile kötü arasında ayrım yapmasını sağlayacak olan yargılama gücünü iptal etmiştir. Bundan ötürü Eichmann, böylesi bir radikal kötülüğe ortak olmuş, yargılamasını iptal etmiş, sadece yasaları uyguladığını düşünmüş ve kariyerist, yani son derece insani bir itkiyle kendisine verilen göreve dört elle sarılmıştır. İşte kötülük, böylesi bir olağanlık, sıradanlık ve normallik üzerinden yaşanmıştır. Dediğimiz gibi, Arendt'in bu yorumu çalkantılar yarattı. Özellikle Yahudi toplumu içinde Nazileri masum gösterme gibi bir eğilime hizmet ettiğiyle suçlandı. Ama bugün bizler kötülüğün çok sıradan insanlar ve olaylar aracılığıyla gerçekleştiğini hala görmüyor muyuz? Arendt, Eichmann'ı masum göstermek istemedi. Onun göstermek istediği şey, kötülüğün ortaya çıkma potansiyelinin bize zannettiğimizden çok daha yakın olduğuydu. Herhangi bir sosyal çılgınlık anında o yıllarca komşumuz olmuş sessiz, sakin, mülayim bir insanın içinden çıkabilir. Hannah Arendt'in ufuk açıcı yaklaşımlarından bir diğeri ise felsefe ve politika arasındaki ilişkiye yönelik incelemesinde ortaya çıkar. Felsefe apolitik olmuş ve siyasetle arasında hep bir mesafe oluşmuştur. Arendt bunu Sokrates'in yargılanması ve ölüme mahkum edilmesinin bir sonucu olarak görür. Sokrates, Atina'nın dinsel inancına karşı gelmek ve yeni tanrılar getirmek, gençlerin ahlakını bozmak ve onları yoldan çıkarmak suçlamasıyla yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. Burada etkilenen kişi Platon'dur. Platon mahkemede Sokrates'in yani filozofun jüriyi yani Atina şehrini ikna edemediğini görmüş ve böylece şehirden yani kamusal alandan umudunu kesmiştir. Hepimizce bilindiğini varsayalım. Platon şehrin yani devletin yönetimine filozof kralı önermiştir. Yani şeylerin doğru ve tam bilgisine sahip filozof şehri yönetmeliydi. Arendt, Sokrates'in şehir tarafından ölüme gönderilmesini felsefenin politika karşısında yaşadığı bir travma olarak görür ve felsefenin siyasetten uzaklaşma anının o vakit başladığını belirtir. Ancak Arendt, bu travmada günümüze ilişkin başka bir ilişki de görmektedir. Sokrates'in ölümüyle yenilen aslında moral özne, yani belli düşünce ve ahlak ölçülerine göre kendini tanımlayan ama politik olmayan özne olmuştur. Sokrates politik bir kişi değildir. Atina'da bir yurttaş olarak çarşıda, pazarda, sokakta gördüğü, karşılaştığı herkesle konuşur, tartışır. Ve daha çok doğruluk, bilgi ve ahlak konularını ele alır. Ama hiçbir zaman, örneğin kölelik gibi bir olayı tartışma konusu etmemiş, ele almamıştır. İşte Sokrates'le başlayan bu apolitik moral özne geleneği modern zamana kadar sürmüştür. Totaliter rejimler karşısında politik tavır alamayıp olayların akışına kapılan insanlar tam da bu geleneğe bağlı oldukları için böyle davranmışlardır. Çağın ruhu bugün bizi siyaset alanından uzaklaştırmaya ve yabancılaştırmaya devam ediyor. Özellikle popülist, halkçı iktidarların totaliter eğilimler taşıyan davranışlara yönelmesi insanların siyasete dönük umutsuzluğunu daha da derinleştiriyor. Ama Arendt bize hala umut vermekte. O bize, siz siyasal canlılarsınız ve bir diliniz var diyor. Siyasal bir canlı olmanız, özgürlük için hala bir umut olduğunu gösterir diyor. Çünkü bu hala bir araya gelebileceğimiz, karşılaşacağımız, birbirimize tanıklık edebileceğimiz ve eylemli yaşamımızı organize edebileceğimiz bir gücümüz ve yapımızın olduğunu bize anlatır. Bir dilinizin olması, siyaset yapmak için hala bir umut olduğunu gösterir, diyor. Çünkü bu hala konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz, sorgulayabileceğimiz, sorumluluk alabileceğimiz, tanıyabileceğimiz ve kendimizi başkalarıyla beraberlik içinde keşfetme gücümüzü görebileceğimiz bir varoluşumuzun olduğunu bize anlatır, diyor. Politik olmak, siyaset alanından umut kesmemek, siyasetin şu anki halinin çözümsüz, sıkıcı ve bayağı yanına katılmak anlamına gelmez. Politik olmak, bir arada yaşamak zorunda olduğumuz sürece varoluşumuzun bir parçası olacaktır. Ve özgürlük ancak bunun üzerinden geliştirilip kazanılacaktır. Çünkü bu dünyadan gitmek zorunda kalacağımız gün, der Arendt, arkamızda daha iyi bir dünya bırakmak, iyi bir insan olmuş olmaktan daha önemli olacaktır.